در این تلاطم بودن به پای لحظه دویدن، کجاست جای رسیدن، کجاست جای رسیدن، کجاست خانه لیلی، کجاست راحت مجنون، قصص قصه شنیدن، کجاست جای رسیدن، در این تلاطم بودن به پای لحظه دویدن، کجاست جای رسیدن، کجاست جای Wspominałem jakieś dwa tygodnie temu, że zespół Dang Show w ekspresowym iście tempie pracuje nad nowymi piosenkami, mimo już tak naprawdę całkiem niedawno ukazała się ich czwarta płyta Madonna. Chyba właśnie dwa tygodnie temu pojawiła się pierwsza nowa piosenka, dziś już druga nowa. Jak to ostatnio w przypadku Dang Show bywa, dość mocno, jak na oczywiście irańską muzykę około popową, no ale z tą taką nostalgiczną, żywną, powiedziałbym, nutą zespół Dang Show i Talatom, a z tą informacją, z tą piosenką, przepraszam, przyszła też informacja, wiadomość, że w Iranie wreszcie oficjalnie ukażą się pierwsze dwie płyty zespołu, czyli Deltang Show i Shiraz Chehel Saleh, a to znaczy 40-letni Shiraz. To znaczy, że wreszcie, przynajmniej oficjalnie oczywiście, Irańczycy będą mogli usłyszeć tę piosenkę na przykład. دیده می بندم که شاید حجاب تاریکی گشاید، به خاطرم نقش تو آید، بگریزد اما چون نقش رویا ز چشم من گذشته ها. Gracias. سکوت بیکران خفته فرد به سویت باز خواهم گشت، تو را گم کرده بودم من، تو را در خواب‌های کودکی گم کرده بودم من. به سویت باز خواهم گشت، تو را بار دیگر جستم، تو را جستم میان مرزهای خواب و بیداری. خورشید به سویت باز خواهم گشت، شب تنهای خود پیش میرانم. من از تاریکی شب ها به سویت باز خواهم گشت، برا با چشم به سویت باز خواهم گشت و در پایان این شب زنده‌داری ها و در آن سوی آن چشم انتظاری ها تو را بار دیگر در خویش خواهم دید. ای خورشید به سویت باز خواهم گشت. Żebne nuty to dopiero teraz wybrzmiały. Do zespołu Dangso dołączył się Omid Nemati ze swojej płyty Herman. Płyty, którą przygotował z Sadegiem Tasbihim. Jak wspominałem, niewiele udało mi się ustalić faktów dotyczących tego pana. Ale okazuje się, że mieli się ponoć spotkać niemalże przypadkiem kilka lat temu, przy czym Omid musiał już wtedy być znany jako lider zespołu Palet. W trakcie tego spotkania okazało się, że Sadek w swoim domu posiada studio nagraniowe, do którego Omida bardzo chętnie, jak irańska gościnność nakazuje oczywiście, zapraszał. 4 lata miała trwać praca nad albumem Herman i wtedy też zaczęły się pojawiać pierwsze utwory Omida. Chyba właśnie utwór Herman był tym pierwszym, którym Omid postanowił się podzielić. Ta płyta ponoć powstawała tylko wtedy, kiedy Omid wpadał do Sadeka pograć w gry komputerowe. A tu taki efekt po 4 latach. Proszę. Śnieg wchodził w fazę pruszenia przy Myśliwieckiej tuż przed rozpoczęciem audycji. Nie wiem za bardzo, jak ma się sytuacja teraz, bo światło ze studia nie pozwala mi dostrzec, co się dzieje dokładnie na zewnątrz, ale to i tak nie może mieć nic wspólnego z tym, co działo się właśnie przed tygodniem w Iranie, konkretnie w Teheranie, który został kompletnie sparaliżowany opadami śniegu w wysokości 30-40 centymetrów. Tak nagle znienacka śnieg, taki jakiego w Teheranie nie było pewnie od jakichś 10 lat. Tam śnieg pada co roku. Nie ma z tym żadnego problemu. Tylko, że utrzymuje się w mieście jakiś dzień, dwa. Znacznie więcej jest oczywiście go w górach, które z Teheranu widać. Te 4000 pokryte są śniegiem przez bardzo, bardzo długo. Ale samo miasto absolutnie nie mogło być przygotowane na taki opad śniegu. Tam zima zaskoczyła drogowców. Absolutnie. Nie tylko zresztą drogowców, także porty lotnicze. Żadne z 2 cywilnych lotnisk w Teheranie nie działało. Ludzie przez kilka dni czekali gdzieś w swoich portach, w których mieli zacząć podróż do Teheranu, po to, żeby móc do Teheranu dolecieć, a część samolotów po prostu lądowała w Esfahanie, który jest bodaj 350 km na południe od Teheranu. Takie czasy, takie opady śniegu. Dzisiejsza audycja raczej nie zadowoli miłośników muzyki klasycznej. Z planów, które wykluwają się powoli na następną audycję, wynika, że zadośćuczynienie raczej też zbyt wielkie nie będzie, ale plany na przyszły tydzień to sprawa bardzo, ale to bardzo odległa. Przed sobą mamy jeszcze niemal całe to spotkanie i wykorzystamy je na przykład na jeszcze jeden fragment z nowej płyty, pierwszej, jedynej tak naprawdę do tej płyty, Omida Nemat, jego pierwszej też irańskiej płyty wydanej w roku 2018 i to już miesiąc temu. خیر گل من که می روی بابا زدیده می روی اما نمی روی از یاد تمام خلوت خود را اگر نباشی تو به یاد سرخترین لحظه تو خواهم داد کدام دشت و دمن یا کدام باغ و چمن کجاست مقصدت ای گل کجاست مقصد باد کدام دشت و دمن یا کدام کجاست مقصد تی گل کجاست مقصد با بیایم از پی تو گرباد اگر نبرم مرا به همراه خود سوی نا کجا با می سپارم باد می سپارمت باد می سپارمت خیر گل من که می روی بابا زدیده می روی اما نمی روی از یاد تمام خلوت خود را اگر نباشی تو به یاد سرخترین لحظه تو خواهم داد می سپارم از به باد می سپارم از به باد می سپارم از به دست باد Omid Namati, jego debiutancka płyta Herman. Tak brzmi, przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, że będziemy się z nią tak w miarę regularnie spotykać, a skoro już tak konsekwentnie to robimy, to może nawet dotrwamy do końca. Początki w sensie pierwsze przesłuchania tego naprawdę nie zapowiadały, bo początki płyty wcale przecież takie najgorsze nie były. Mam nadzieję, że jeszcze co niektórzy pamiętają z początku stycznia, kiedy to spotykaliśmy się w Radiu Teheran. A zanim się spotykaliśmy w styczniu w Radiu Teheran, to przyznam się szczerze, że troszeczkę mnie nie było, ale dzięki temu możemy posłuchać muzyki z płyt odrobinę trzeszczących, choć dziś przed nami płyta odrobinę bardziej trzeszcząca, ale doceniam ją w dwójnasób, ponieważ dostępność singli Dariusza, singli tych oczywiście wydawanych przed rewolucją z roku 1979 jest naprawdę w teherańskich sklepach, antykwariatach czy też po prostu domorosłych sprzedawcach no naprawdę znikoma. Sięgamy po singiel z roku 1973. To piosenka zatytułowana Jungle, czyli Las. Piosenka, którą Dariusz nagrał do filmu Mohammada Safara Khorshid Dar Mordab. Odrobinę nie przypadkiem ta piosenka dziś się pojawia. 8 lutego będzie miała miejsce no jakby rocznica wydarzeń, które miały miejsce w wiosce położonej w Ostanie, czy też w województwie Gilan w roku 1971. Wielu uznaje ten moment za początek wydarzeń, które wkrótce, po kilku latach, doprowadzą do prawdziwego wrzenia i rewolucji, która zakończy się, też wkrótce rocznicę będziemy obchodzić 22 Bachmana, dziś 16, a zatem za niecały tydzień, ale roku 1979, licząc naszym kalendarzem, tak odrobinę pomieszałem te daty. W Siach Kal, czy też w lasach, w górach otaczających tę wioskę miał miejsce napad partyzantów związanych z konkretnym ugrupowaniem politycznym, dość lewicowo zorientowanym. I ta partyzantka napadła po prostu na przedstawicieli władzy tamtejszych, na żandarmów. No i skończyło się to naprawdę dość poważnie, bo władza z Teheranu żelazną ręką rządząca wysłała na walkę z nimi helikoptery i kawał potężnie uzbrojonej armii. A więc sytuacja odbiła się głośnym echem w całym kraju. no jak wspominam, kilka lat później doprowadziła do poważniejszych rozruchów i bardziej dynamicznego wyrażania sprzeciwu wobec ówczesnej władzy w Iranie. Wracamy do tego, co nas interesuje w tym wszystkim najbardziej, czyli do piosenki Dżangal Dariusza. Choć tu także wątek okołopolityczny jeszcze się pojawia, ponieważ autor tekstu tej piosenki, Irad Janati Atai, opowiadał swego czasu, że w tekstach piosenek, które powstawały do filmów, odkrył możliwość przenikania się tak naprawdę, przenikania tematów, które nie dałyby się poruszyć w zwykłych piosenkach, w takich piosenkach, które po prostu miały trafić na płytę winylową do sprzedaży i do prezentowania na przykład w radiu czy w telewizji. Do tych piosenek, które trafiały do filmów, cenzura aż tak głęboko nie zaglądała, jak się okazuje. W związku z tym Irajowi Janatiemu Atajemu udało się przepchać pewne wątki dotyczące właśnie tych wydarzeń, które miały miejsce w lasach otaczających wioskę Siahkal w roku 1971. Muzykę do tego filmu skomponował Babak Bayat, ale tematu przewodniego muzycznego zdążymy jeszcze posłuchać się. Na razie Dariusz lekko trzeszczący w piosence Dżangal. No jest szansa, że Dariusz jeszcze dla nas dzisiaj zaśpiewa. Mam nadzieję, że nastąpi to tak naprawdę wkrótce. Jeszcze przed chwilą wszystko w porządku było z tą płytą, ale proszę pamiętać, że ta płyta czekała na nasze spotkanie w dzisiejszym Radiu Teheran wiele, wiele lat. To rok 1973. Oj, nawet nie chcę mi się liczyć, ale chyba tych lat 45 minęło. Próbujemy jeszcze raz. پشت سر جهان روبرو روبرو غرگاه آگه روح جنگل اما از من میگیرم تا یه لحظه میمونم جغدا تو گوشه هم میگم پلنگ زخمی میمیره راه رفتن دیگه هجله پوسیدن من جنگل پیره پشت سر جهنم روبرو قلبگاه آدم Oh, کردم به هر قدم لحظه به لحظه سایه دشمن میبینم پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه روبرو روبرو قلبات آدمه پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه روبرو روبرو قلبات z niewielkimi problemami, ale Dariusz dośpiewuje powoli do końca swoją piosenkę zatytułowaną Dżangal, czyli las. Przyznam szczerze, że u mnie w domu dograło do końca, bez zapętlania się, ale myślę, że żaden porządny DJ nie powstydziłby się takiego zapętlenia Dariusza. Co do samego filmu Horsi Dar Mordab, to muszę przyznać, że jest to jeden z najbardziej dziwacznych irańskich filmów, jakie kiedykolwiek widziałem. Trudno mi tak naprawdę opisać, co to jest za przedsięwzięcie, ponieważ fabuła raczej niewiele odda, ale ja nie byłem w stanie zrozumieć nic z tego filmu. I to nie tylko dlatego, że ten film, jeśli chcemy obejrzeć, to trzeba sobie radzić bez napisów w językach bardziej zrozumiałych niż perski. A film jest oczywiście dostępny, jak wiele irańskich filmów z tamtych czasów, po prostu na YouTubie wersję mocno w kiepskich jakościach po prostu tak naprawdę wiele razy przekonwertowywane. Trudno się to ogląda, ale czego się nie robi dla kultury i sztuki irańskiej. Więc film mniej więcej polega na tym, że pewien mężczyzna, widząc swoją siostrę w niedwuznacznej sytuacji z jego dziecięcym przyjacielem, postanawia podpalić stodołę, w której doszło do tej schadzki. Oboje giną, o czym się dowiadujemy z późniejszych opowieści tak naprawdę. A on sam udaje się na koniu gdzieś przez las, gdzie sam widzi piękną niewiastę nad ruczajem. I próbuje ją lekko zastraszać, chyba takie mam wrażenie, na tym koniu sobie nieco pozwalając, ależ tu nagle z tegoż buszu wypada potężnie zbudowany mężczyzna, Mohammad Ali Keshavarz, bardzo dobry irański aktor. Obija też tego nieszczęsnego amanta dość poważnie, ale po chwili zaprasza go do siebie do domu. Ten zostaje w tym szałasie dni. Ja mam wrażenie, że nie więcej niż 3, ale ta historia zdaje się sugerować, że to trwa i trwa i trwa i trwa. Ludzie ze sobą praktycznie nie rozmawiają na żaden sensowny temat, choć dzieje się tak naprawdę dużo. Nagle z buszu wypada jeszcze jeden człowiek ubrany w jakieś pióra albo futro. Mimo iż jest środek lata, jesteśmy gdzieś na pewno w parnych wzgórzach Gilanu nad Morzem Kaspijskim. No, nie będę może opowiadał tej fabuły do końca. Przyznam szczerze, że naprawdę z przesłania tego filmu, z tego, co stara się on opowiedzieć, przekazać, co zachowuje z tamtych czasów, dowiedziałem się niewiele. Może ktoś mi pomoże. bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl to adres do naszego tehrańskiego studia. Niekoniecznie trzeba oglądać ten film już teraz, choć faktycznie trwa mniej więcej tyle, ile jeszcze zostało nam czasu do końca dzisiejszego spotkania. To próbujemy w takim razie ze stroną B tego singla. Na stronie to dość nieszczęsne wydawnictwo, już teraz to słyszymy, a jego nieszczęsność pogłębia to, że jest to chyba jeden singiel, który posiadam do tej pory w swoich zbiorach, na którym odwrotnie naklejono naklejki, to znaczy ta strona, która powinna być stroną A, jest tak naprawdę stroną B. Strona B jest stroną A, więc przewracamy singla na stronę A tam piosenka druga, czy też nawet nie piosenka, bo będzie to po prostu motyw przewodni z filmu Horsi Dar Mordab, pierwszego w filmografii filmu Mohammada Safara. Motyw skomponowany przez Babaka Bayata. Thank you. Babak Bayat, motyw przewodni z filmu Khorshid al-Mohrdab, czyli Słońce w lagunie, z czym nie do końca chyba jestem pewien, czy słowo laguna dokładnie oddaje znaczenie słowa Mohrdab. Tu chodzi o taką martwą wodę, która stoi i nic się z nią nie dzieje. Wodę zepsutą, której na przykład nie wolno, nie powinno się napić. Z muzyką filmową jeszcze przez chwilę zostaniemy, sprytnie łącząc to z wątkiem, który w Radiu Teheran przez 2 miesiące raczej się nie rozgrywał, ale myślę, że powoli możemy wracać do tego, co jeszcze w roku ubiegłym, 2017, w Radiu Teheran miało miejsce. Przypomnę, tam między innymi przyglądaliśmy się pewnemu rankingowi ogłoszonemu w roku 2012 przez telewizję Manoto, który polegał na wybraniu najlepszych, najwspanialszych, najważniejszych, tych jedynych piosenek związanych z Iranem. Po prostu irańskich przebojów. Setka została wtedy opublikowana, głosów oddano, przypomnę, 1,5 miliona, co należy uznać za jednak dość reprezentatywny osąd. I do grudnia ubiegłego roku, do początku grudnia albo nawet końca listopada, zdążyliśmy przyjrzeć się tej drugiej dolnej 50. Pora wkroczyć zatem do tej pierwszej. Przed nami miejsce 50, a tam piosenka znana, mam nadzieję, słuchaczom Radia Teheran. Mam też nadzieję, że... Ależ nie, no jestem pewien, że w Radiu Teheran się pojawiała i to być może nawet niejednokrotnie. To piosenka z filmu Hodafes Rafik, czyli Do widzenia, przyjacielu. Także debiut, ale tym razem Amira Naderiego z roku 1970. Mogę chyba tutaj poważyć się na subiektywny osąd, że to film znacznie goręcej polecany do zobaczenia niż Khorshid al-Mohrdab. Choć Khorshid al-Mohrdab też polecam ze względu na swoistość tego obrazu. Piosenka Jom E, śpiewana przez Farhada, to też jego debiut wokalny, jeśli chodzi o wykonania takie nagrane, czy też powszechne, bardziej niż koncerty grywane przy ulicy Lalezar w Teheranie. Esfandiar Monfaret Zadeh miał kiedyś powiedzieć o tekście tej piosenki, że człowiek, który napisał ten tekst zresztą, że wyobraź sobie, że jesteś uczniem, studentem, że jest dziś właśnie piątek, czyli Jom E, i jutro w sobotę musisz iść do szkoły. To taka sytuacja dość paralelna z tym, co mamy w tym momencie za oknami, czyli przełom niedzieli i poniedziałku. Musisz iść do szkoły, musisz iść na uczelnię, na uniwersytet. Dużo było zadane, ale niczego nie odrobiłeś. Masz dużo nauki, ale tak naprawdę do niczego nie przysiadłeś. Za karę miałeś przepisać jakiś tekst, ale wcale tego nie zrobiłeś. Jeśli jesteś na imprezie, to musisz wracać do domu. Jeśli goście są w domu, muszą wychodzić. Generalnie jest smutno i nieprzyjemnie. Słuchanie takiej piosenki jak Jom E w wykonaniu Farhada w piątek wieczorem przez nastolatków musi być naprawdę smutne. To lekka ucieczka tak naprawdę od tego, o czym jest ta piosenka, bo Farhad zaśpiewa, że jest piątek i krew kapie z czarnych chmur. Oh, نفسم در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد، خوش میبستم ششمو این ازم بر نمیاد. داره از ابر سیاه خون میچکه، عمر جمعه به هزار سال میرسه، جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه، آدم از دست خودش خسته میشه، طالبای بست فریاد میکنه. داره از عبر سیاه خون میچکه، جمعه وقت رفتنه، موسم دل چندنه، خنجر از پشت میزنه، اون که همراه منه. داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. Farhad i utwór Jom, zazwyczaj wykonywany przez Farhada, jak większość zresztą piosenek przez niego, przy akompaniamencie fortepianu, na którym sam grał. Tutaj wersja nieco mroczniejsza. Esfandi Al-Monfaredzadeh, o którym wspomniałem, że jest autorem tekstu, jest oczywiście kompozytorem tej piosenki. Autorem jest Shahyar Ghanbari, który nieraz miał okoliczność siedzieć w irańskim więzieniu za czasów Szacha właśnie za teksty, które pisał dla wokalistów, którzy te teksty śpiewali. Jeszcze jedno miejsce, tym razem 49, zdążymy odwiedzić z listy 100 tych wspaniałych piosenek irańskich, zazwyczaj z czasów minionych. To będzie piosenka z Satara, Sedaye Barun, czyli dźwięk deszczu, pochodzący z piątej, ostatniej zresztą wydanej przez Satara płyty jeszcze przed rewolucją islamską, czyli płyty wydanej w Iranie. To jednocześnie tytuł płyty i także piosenki. Tę piosenkę właśnie za chwilę usłyszymy. A Babak Afshar ponoć płakał, gdy czytał ten wiersz Ardalana Sarfaraza i układał muzykę do niego. Po nagraniu tej piosenki przez Satara wyjechał z kraju do Włoch. Tu właśnie wchodzi na scenę rewolucja roku 1979. Ta kaseta z tą piosenką zaśpiewaną przez Satara była ponoć wtedy całym jego życiem. Thank you. گندم زار نمار کوی سبز زار خیز کوی خیز تنه کار جده های مهربونی رگای آبی دستات بم بارون قروب ته چشمات تو صدا قلب تو شهر گل یاد قصد تو بازار خوبی عشق تو بارون روی مرمر دیوار خوبی ای گلالود گل من ای تنالود دل پاک دل تو قبله این دل تن تو ارزونی خواد تن تو ارزونی خواد بوی موهات زیر بارون بوی گندم زار نمناک بوی شور زار خیز بوی خیز تن خواد بارون و تن تو یاد بارون و تن خاک بوی گل